one sentimental moment in your arms is like a shooting star right through my heart. It's always a rainy day without you. I'm a prisoner of love inside you, and I'm falling apart all around you. Yeah. My heart cries out to your heart. I'm lonely, but you can't save me. My hand reaches out for your hand. I'm cold, but you light the fire in me. My lips search for your lips. I'm hungry for your touch, and there's so much left unspoken. Surrender to the moment, just surrender. Tijd geleden dat we iets van haar gehoord hebben. Haar laatste album komt uit 2016. Van deze Nederlandse singer-songwriter aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst. Dus, dat zit wel goed. De oren worden weer gestreeld. Zo is het maar net. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus daar gaan we maar eens aan beginnen zo meteen. Jeroen van Gent ging bijvoorbeeld de straat op. En die vroeg aan u, heeft u van die kortingspasjes? En kent u de valkuilen? Je hoort dat zo meteen in de show. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij. En nou, die heeft nogal een stevige mening over NRC Handelsblad. Of het NRC tegenwoordige. Is de NRC de nieuwe Pravda? Nou, dat is wel het een en het ander. En we gaan het hebben over de Belastingdienst. En ja, nu wel weer iets anders hoor. Niks negatiefs. Maar bent u ondernemer? Heeft u al een BTW-idee? Geen idee? Nou, je hoort straks hoe het zit. Want het is wel dringend, want je moet hem binnenkort hebben. Dit allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

is blue. I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all true. Some lies. Give me no reasons. Give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I do. And don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes blue. Heeft Crystal Gayle eigenlijk wel bruine ogen? Goeie vraag, denk ik. Ze zijn wel verlegen, in ieder geval die ogen van Crystal. Don't it make my brown eyes blue. Ervoor hoorde je Michael, George Michael. Ik ben een beetje van de leg, geloof ik, vanavond. En You Have Been Loved. Zo. Lekker muziekje in de late avond. We gaan maar eens beginnen aan het eerste onderwerp van de show. Voor niets gaat de zon op en ook voor korting via pasjes geldt dit zeker wel. Tja, uw gegevens zijn goed geld waard en kunnen voor van alles nog wat worden aangewend. Bent u zich daarvan bewust en handelt u ernaar? Onze verslaggever Jeroen van Gent mengde zich tussen het winkelend publiek en vroeg ernaar. Goedemiddag. Hallo. Mag ik wat vragen voor de radio ook kort? Het is maar best wel kort hoor. Het gaat over die klantenpasjes. Je hebt natuurlijk een bonuskaart, allerlei pasjes van bedrijven. De IKEA Family Pass, ik noem maar wat. Ja, ik heb er zat. Oké. Okay. Ja, nou, dan kan ik gelijk aan u vragen. Mijn hoofdredacteur zei, ga dan maar eens vragen aan de mensen. Want ja, die bedrijven die weten heel veel van je als je zo'n pasje hebt. Ja, alleen je e-mailadres. Ja, en de besteding dus natuurlijk, wat je koopt en zo. Ja, dat sowieso. Dat zijn de punten die je ervoor spaart. Dus heeft u wel eens nagedacht over dat idee van mijn privacy ligt op straat? Dus zo'n bedrijf weet wat ik koop? Oh, dat vind ik niet erg. Niet erg? Nee, dat vind ik niet erg. Nee. Oké. Okay. Nee, doet me verder niks. Ik vind dat niet zo'n probleem. Want je krijgt natuurlijk korting daarvoor terug. Dus dat is misschien wel een goede dan. Je spaart daar punten voor, waardoor je weer op bepaalde items korting kan krijgen. Ja, dat wel. Op kleding en ja. Maar dan gekoppeld aan uw gegevens zijn dan, is het hele bestedingspatroon, hè? Wat geeft u uit, wat voor producten? Ja, dat mogen ze van mij ook weten. Oké. Ik ben niet zo moeilijk. Okay. Mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort? Heel kort. Ik heb eigenlijk wel haast, maar... Twee seconden. Nou. Het gaat over kortingspasjes. Heeft u wel eens van die kortingspasjes in bezit en gebruikt u die? Kortingspasjes? Bonuskaarten. Ja, van Albert Heijn bijvoorbeeld. Privacy. Wat doet het bedrijf met de gegevens? Dus u koopt en elke keer is er zo'n linkje. Klopt, ja. Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Dat heb ik mij wel eens afgevraagd, maar ik heb eigenlijk ben ik ik ben daar nooit echt in verdiept, zeg maar. Maar ik heb er ook geen negatieve respons of wat dan ook over meegekregen. Geen ervaring ook gehad met zoiets? Nee, helemaal niets. Dus gewoon positief. Korting, punt. Ja. That's it. Ja, goed, in ruil voor de korting, ze geven ze een pasje niet voor niks, is het idee natuurlijk dan. Jawel, ja. Die gegevens, daar doen ze iets mee, misschien verkopen ze ze wel? Zou kunnen, maar daar ben ik mij totaal niet van bewust. Dus, Niet echt, nee. Nee, absoluut niet. Nee. Dus geen negatieve ervaringen mee, zeg maar? Absoluut niet, nee. Nee. Goedemiddag. Ik ben van de radio. Mag ik je kort wat vragen? Oh, wat spannend. Ja. Nou, valt reuze mee. Ik zal zo vertellen van welke radio. Maar het gaat om kortingspasjes van bedrijven. Bijvoorbeeld een bonuskaart of een IKEA Family Pass en dat soort dingen. Gebruikt u dat wel eens? Nee, niet veel. Oh, oké. U wel? Tenminste, de bonuskaart. Bonuskaart? Ja. Oké. Okay. Nou, de vraag erachter is zo van, dan weet zo'n bedrijf wat je uitgaat. Ja, oh. Ja. Dan hoef ik. U vindt het vervelend? Ja, vind ik eigenlijk niet zo nodig. Nee. U maakt graag gebruik van de korting? Ja, tuurlijk. Dat op zich wel. Maar ze hoeven niet alles van mij te weten. Want zou dat zo zijn? Ja. Maar dat weten ze toch wel. Ja, dat weten ze toch wel. Ja. Ja. Ja. Hoe? Nou, ik heb geen idee. Maar ik ben, ik bedoel, als je, nou, ik heb wel een idee. Als je op Google iets opzoekt, dan krijg je continu daarna krijg je van die. Ja. Dus ze weten. Ja. Dus, nou ja, dat is alles. Ik ben van Facebook afgegaan omdat ik dat ook vond. Maar ik denk gewoon dat dat alles wel bekend is. Ik heb ook niks te verbergen, hoor. Moet ik eerlijk maar die zeggen. Pasjes gebruikt u bewust niet? Dat is het enige wat ik heb. Maar verder wil ik wel een ongedoe. Wat mogen ze wel van u weten? Wat mag er wel? Ze hoeven van mij niks te weten. Helemaal niks? Nee, en waarom zouden ze dat hoeven weten? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Tuurlijk, ik snap dat hun het graag willen weten dat ze meer kunnen verkopen. Maar voor mij uit, wat heb ik er van belang bij dat zij alles van mij weten? Niks toch? Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Heel kort, heel even. Heel even. Nou, vooruit. Vooruit. Het gaat over kortingspasjes, klantenpasjes. Vooral als je het eerst voor het eerst gebruikt, heb je van die kleine lettertjes waar je mee instemt. Zou men dat niet voor andere doeleinden gebruiken, die bedrijven, als je dat als klant gebruikt? Nou, ik denk wel dat ze het ook voor andere doeleinden gebruiken, ja. Ja. Ja, gebruikt u het wel eens? Ik gebruik het wel eens, ja, natuurlijk. Je moet ergens mee instemmen om vervolgens je te kunnen registreren, ja. Wat zouden ze allemaal, ze verkopen die gegevens misschien door? Ik denk dat managementgegevens zijn van hoeveel mensen gebruiken onze pasjes, bijvoorbeeld. Hoeveel mensen kopen bij deze zaak. Of willen misschien potentieel bij die zaak kopen. Welke tijd van de dag? Ja, bijvoorbeeld. En zou je dat erg vinden als dat zo zou zijn? Dat die gegevens verhandeld worden, bekend zijn? Nou, als het enige is waarvoor het gebruikt wordt, vind ik dat niet erg. Maar wanneer je dieper gaat graven en mensen echt gaat... als je dieper in de gegevens van mensen kan duiken op die manier, dan vind ik het een slecht plan. Nou, ik heb de bonuskaart. En wat heb ik nog meer? Ja, hier bij de kaasboer krijg je zo'n puntensysteem, weet je wel. Maar als je daar dan mee instemt, puntensysteem, oké. Nee, maar lokale kaasboer, maar bij Kruidvat, dat is een heel formulier van hele kleine lettertjes. Daarom heb ik niet gedaan. Heb ik niet gedaan. Speciaal vanwege al die kleine lettertjes? Nee hoor. Ik kom er niet zoveel. Daarom. Okay. Kijk, waar ik veel kom, denk ik, dat is wel de moeite, weet je wel. Maar dan is het toch zo, bijvoorbeeld die Albert Heijn dinges, bonuskaart. Wat weet zo'n Albert Heijn dan van uw... Weet ik niet. Ik krijg er verder nooit bericht van. De mail heb ik hem uitgegooid van ongewenste e-mail. Nee, valt wel mee. Maar wat zouden ze met die gegevens kunnen doen? Weet ik veel. Ze doen maar. Ze doen maar, nee toch? Ja, nee. Het kan van alles zijn, hè? Ja, ze verkopen dat misschien wel door, hè? Zoiets. Hoe? Wat? Ja, sorry, ik ben nog van de oude stem. Nee, ik zal wel. Geef helemaal niks. Ik heb dat hoofdzakelijk hier op dorp, waar ik al 50 jaar woon. Gewoon lokaal, ja. Okay. Mag ik even, het gaat over van die kortingspasjes van bedrijven. Je hebt de bonuskaart, IKEA Family Pass, noem ze allemaal maar op, allemaal pasjes. De vraag is, allereerst, heb je dat? Ja, dat heb ik. Heb je al eens nagedacht over het feit, mijn eindredacteur zei, joh, ga maar dat maar eens vragen. Over de privacy. Al die bedrijven die weten eigenlijk precies wat je koopt. Je knikt al. Ja, ik werk bij de Albert Heijn, dus ik ben ermee bekend. Ook met dit soort vragen van klanten. Ja. Die dan vragen van, bonuskaart personaliseren. Moet ik dat wel of niet doen? En weten ze dan wat ik allemaal koop? En hoe zit dat in elkaar? Nou ja, dan durf ik het bijna niet te vragen. Hoe zit het in elkaar? Het is wel zo inderdaad dat de producten die gekocht worden gelinkt aan die bonuskaart. Zodat we persoonlijke bonussen kunnen geven aan die mensen. Ja? Om ze natuurlijk weer te lokken naar de winkel terug. Dus hoe zit dat met de privacy? Ja, we weten verder niet adresgegevens of het is gelinkt aan de e-mail. Maar... Ja, het is lastig. Niet naar huisadres of zo? Nee, zeker niet. Nee. Alleen de e-mail die de mensen invoeren, die is bekend. Albert Heijn weet dan dat je luiers koopt, ik voor allemaal. Maar je kiest daar wel zelf voor. Want je kan de bonuskaart altijd gebruiken zonder hem te personaliseren. Dan heb je alsnog alle bonusaanbiedingen. Maar als je hem personaliseert, dan hoop ik dat mensen zich er natuurlijk van bewust zijn wat ze doen. Ja. En welke gegevens ze invullen,

The Carpenters. And Touch Me When We're Dancing. Ja, anders is het zo'n los gedoe. Schiet ook niet echt op. Johnny Hallyday hoorde je ervoor met een van zijn prachtige nummers. Wij kennen het als spiegelbeeld van ja, wie ook alweer. Oh ja, Willeke Alberti. Goed, in een ogenblik. De column van Joop van der Hoor. Hij gaat weer lekker tekeer. Ja, hij heeft het over het NRC. Is dat de nieuwe Pravda? Je weet wel, die Russische krant. We gaan het zo meteen horen. Na Gilbert O'Sullivan en Alone Again. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough, she stood him up." No point in us remaining, we may as well go on. I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little leaving me to doubt. Talk about God in his mercy. If he really does exist, why did he desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Is de nieuwe Rotterdamse Courant de nieuwe Pravda? Ik heb met groeiende verbazing de digitale zondagochtendeditie van de NRC zitten lezen. De nieuwe Rotterdamse Courant. Die verre van Rotterdam is en ook ver weg van Rotterdam is gevestigd. Deze krant klopt zich op de borst waar het gaat over gelijkheid tussen man en vrouw. Zelf, zegt de krant, eigenlijk is het merkwaardig dat dit niet al lang zo was. De redactie als geheel is al jaren ongeveer half man, half vrouw. Er zijn geen functies te bedenken die wij nog typisch mannelijk of vrouwelijk vinden. Ook de hoofdredactie bestaat al geruime tijd uit 2 vrouwen en 2 mannen. Nou, dat is mooi. Waardering en inderdaad heel merkwaardig dat dit niet al lang zo was. En niet alleen bij de NRC, maar in alle denkbare baantjes. Want mannen en vrouwen zijn gelijk aan elkaar en horen ook hetzelfde te verdienen. Alleen lichamelijk en fysiek zijn ze verschillend aan elkaar. Laatst hoorde ik dat vrouwen een ander hart hebben dan mannen. Een ruimhartige hart, ook zo mag ik wensen en hopen. Bij de NRC was het schrijven van commentaren tot nu toe overwegend een mannenaangelegenheid. Ook was er een rechtsongelijkheid in het aantal columnisten. Meer mannelijke columnisten dan vrouwelijke dus. Bij de NRC lijken commentaren op columns, maar worden ze niet ondertekend of voorzien van een portretfoto. Volgens de hoofdredactie met een goede reden. Citaat uit de krant. De auteur verwoordt de uitkomst van de discussie tussen een aantal commentatoren en de hoofdredactie. Een collectief product van een liberale krant dus, ook al bijzonder. En heel iets anders dan een column waarin je altijd een persoonlijke stem hoort. De aanspreekbare auteur van de commentaren is de hoofdredacteur. Zo klinkt het mij borstkloppend, eufemistisch in de oren. Bij het lezen hiervan schoof mijn linker en mijn rechter hersenhelft als een spagaat uiteen. Aan de ene kant kon ik mij er goed in vinden, maar aan de andere kant bekroop mij een wat ondefinieerbaar gevoel. De krant levert commentaar, neemt een standpunt in, bepaalt dus collectief wat zij ervan vindt. Commentaren moeten dus van hoger hand komen of van hoger hand worden goedgekeurd. Echter, de commentatorengroep bestaat daarentegen wel uit 18 personen. En dat is toch ook wel van een hoog democratisch gehalte. Maar wie geeft daar uiteindelijk een klap op? Wie bepaalt wat er van al die letterlijke uitgesproken meningen uiteindelijk in geschreven tekst als ons commentaar in de krant komt? Deze vernieuwende aanpak doet mij wat ouderwets Pravda achteraan. Het lijkt allemaal zo mooi en vooruitstrevend, maar het voelt heel anders aan. Het ergste van alles vind ik nog dat de Nieuwe Rotterdamse Courant in 020 is gehuisvest. Voelt aan als de Ajaxstraat hier in de Rotterdamse wijk 110 morgen in Hillegersberg. Het klopt en ook weer niet. Nee, de leukste NRC welke ik ken is die welke gelegen is in de Witte de Witstraat. Het oude pand waar deze ooit oer-Rotterdamse krant is verbouwd tot een gezellige uitgaansgelegenheid. In dit nieuwe Rotterdamse café, ook NRC, worden de dagelijkse nieuwtjes uitgewisseld en het wereldnieuws besproken. Niet tussen journalisten onderling of aan de grote tafel van de hoofdredacteur, maar aan kleine, knusse tafeltjes aan de bar en zomers gezellig op het terras. Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vierplees met slagen klaar. Daar stonden oude auto's op, maar hij droeg half lang haar. Ze hadden het zo goed, ze hoefden niets te laten staan. Hij deed iets in computers, dus dat was een prima baan. Plus 2 gezonde kinderen en financieel nooit klem. Hun dochter leek zo leuk op haar, het jongetje op hem. Maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag toen hij verdween nergens heen. De noorderzon scheen. Hij kreeg die drang wel vaker en dan ging hij onder het mom. Van even met de hond uit, soms wel 9 straatjes om. Wanneer hij nuchter thuis kwam, dan lag zij alvast in bed. Ze vreeën zich tevreden, of hij nam een slaaptablet. Maar deze maandag hing er iets meeslepends in de lucht. Het kroop bij hem naar binnen en het joeg hem op de vlucht. Voor het geluk en voor de zekerheid en voor een oude dag. Hij wou een ander leven dat niet uitgestippeld lag. En hij verdween nergens heen. Het was op een maandag toen hij verdween

yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star Eenmanszaken geldt vanaf 1 januari 2020 het nieuwe BTW-identificatienummer. Dit hebt u in een brief ontvangen van de Belastingdienst. Dus markeer deze datum in uw agenda of plak een geeltje op uw laptop. Zorg dat u vanaf 1 januari het nieuwe BTW-ID gebruikt. Bereid u alvast voor, informeer zakenrelaties en pas op tijd uw factuur en website aan. Check belastingdienst.nl/btw-id. In oktober hebben circa 1,3 miljoen ondernemers met een eenmanszaak een nieuw BTW-identificatienummer gekregen van de Belastingdienst. Kortweg het nieuwe BTW-ID. In het nieuwe BTW-ID is het burgerservice-nummer van de ondernemer niet verwerkt. Zo is de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd. Het nieuwe BTW-ID is geldig vanaf 1 januari 2020. Vandaag spreken wij met Marcel Pieters over het nieuwe BTW-identificatienummer. Hij voert het woord namens de Belastingdienst over dit nieuwe nummer. Marcel, wat is het nieuwe BTW-ID? Dat nieuwe BTW-identificatienummer gaat vanaf 1 januari het BTW-nummer vervangen dat een ondernemer eenmanszaak nu gebruikt op zijn factuur en op zijn website. Dus vanaf 1 januari gaat hij dat gebruiken, dat nieuwe nummer, in al zijn zakelijke contacten. En waarom komt de Belastingdienst met dit nieuwe nummer? We komen met dat nieuwe BTW-identificatienummer omdat in het oude nummer nog het BSN, het burgerservice nummer, verwerkt is. Dat heeft privacygevoelige aspecten, draagt dat met zich mee. Dus door het nieuwe nummer te gaan gebruiken vanaf 1 januari 2020, waarborgen we beter de privacy van de ondernemer. Betekent dit dat je straks twee nummers hebt in plaats van één nummer voor alles? We hebben nu die twee nummers, omdat het eerste nummer, dat BTW-identificatienummer, dat we daarmee op een snelle manier dat privacy-aspect kunnen waarborgen. En het tweede nummer heb je nodig, dat omzetbelastingnummer noemen we dat, om daarmee te communiceren met de Belastingdienst. Het is te complex om dit in één keer goed te regelen. Dus op termijn willen we wel toe naar één nummer, maar voorlopig hanteren we twee nummers. Het BTW-identificatienummer voor je zakelijke contacten en het omzetbelastingnummer voor je communicatie met de Belastingdienst. Ik las dat ondernemers die vrijgesteld zijn van BTW, bijvoorbeeld mensen in het onderwijs, de zorg of die gebruik maken van de kleine ondernemersregeling, ook een brief met het nieuwe BTW-ID hebben ontvangen. Waarom is dat? Deze ondernemers hebben in het verleden een BTW-nummer gekregen waarin dus dat BSN-nummer is opgenomen. Deze ondernemers willen we ook een BTW-identificatienummer geven zonder dat betreffende nummer. Op dit moment hoeven ze daar niks mee te doen, maar er komt misschien een moment in de toekomst dat ze wel BTW-plichtig worden, zoals we dat dan zeggen. En dan moeten ze dat nummer wel gaan gebruiken op hun factuur en op hun website. En dus moeten ze voor nu die brief goed bewaren met dat nummer. Je zegt heel nadrukkelijk vanaf 1 januari 2020. Mag je als ondernemer het nieuwe BTW-ID-nummer nu nog niet gebruiken? Dus nog niet in december bijvoorbeeld? Dat klopt, dat nummer moet je nu nog niet gebruiken. Tot aan 1 januari gebruik je het oude huidige nummer. En vanaf 1 januari gebruik je het nieuwe BTW-identificatienummer. En wat gebeurt er met het oude BTW-nummer? Hebben ondernemers dat nog nodig? Dat oude nummer hebben ondernemers inderdaad nog nodig. Dat noemen we het omzetbelastingnummer. Dat nummer hebben ze nodig in de communicatie met de Belastingdienst. En het nieuwe nummer, het B2-identificatienummer, gebruiken ze in hun zakelijke contacten. Dus een goede vuistregel zou je kunnen zeggen is, heb je contact met de Belastingdienst, dan gebruik je het oude, en dat noemen we nu het omzetbelastingnummer, en communiceren met je zakelijke contacten, dan gebruik je het B2-identificatienummer. Ondernemers kunnen zich nu alvast voorbereiden op het overgangsmoment. Wat kunnen ze nu al doen? Ondernemers kunnen 4 dingen doen. 1. Geef het nummer aan je boekhouder door, dan kan hij het al in je administratie verwerken. Geef het ook aan je leveranciers en je klanten door. 2. Als je zaken doet binnen Europa, geef het aan je leveranciers in Europa door. Dan kunnen zij het al op hun facturen die aan jou gericht zijn ook opnemen. 3. Zorg al dat het in het factuurformat opgenomen wordt. En het 4e is, zet in je agenda een herinnering dat je op 1 januari je website aanpast of laat aanpassen. Zodat daar ook het nieuwe B2-identificatienummer vanaf 1 januari staat. En de mensen die 1 januari dat nummer gaan toepassen en moeten toepassen, die hebben dat allemaal gehad? De ondernemers die dit betreft, en dat zijn eenmanszaken met een onderneming, die hebben van ons al een brief gekregen waarin dit nieuwe B2-identificatienummer is opgenomen. Een vraag die vaak wordt gesteld is, krijg ik mijn briefpapier ook vergoed van de Belastingdienst? Want ik moet nu allerlei aanpassingen doen. Deze kosten die je hiervoor moet maken, kun je niet declareren bij de Belastingdienst. Wat je wel kunt doen, is ze opnemen als zakelijke kosten in je onderneming. En als je btw-aangifte doet, kun je de btw die ermee gemoeid is, die kun je in aftrek brengen. Overigens heb ik van sommige ondernemers gehoord dat zij het dit moment aangegrepen hebben om op digitaal factureren over te gaan. Wat verandert er als je internationaal zaken doet? Vanaf 1 januari is in de VIS-omgeving, dat is een website van de Europese Commissie, is het nieuwe B2-identificatienummer van alle Nederlandse ondernemers opgenomen. Dus dat kun je daar verifiëren. 2 is dat jij op jouw facturen richting afnemers het B2-identificatienummer van jou vermeldt. En het 3e is dat je aan leveranciers uit andere lidstaten jouw B2-identificatienummer tijdig doorgeeft, zodat zij ook genoeg tijd hebben om hun administratie aan te passen. En dat B2-identificatienummer vanaf 1 januari ook door hen goed gebruikt gaat worden. En als je nu zaken doet buiten de EU, buiten de Europese Unie, wat moet je dan doen? Dan doe je hetzelfde als wat je nu ook doet binnen de EU. Je past je website aan en je vermeldt daar je nieuwe B2-identificatienummer. En uiteraard doe je dat 1 keer. En het 2e is dat je ook op jouw facturen richting die leveranciers buiten de EU ook je nieuwe B2-identificatienummer vermeldt. Ja, Marcel, hartelijk dank voor je toelichting. En voor alle ondernemers met een eenmanszaak, zorg ervoor dat je het nieuwe BTW-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruikt op facturen en de website van je onderneming. Zo weet je zeker dat je voldoet aan de wettelijke eisen. Wil je meer weten? Ga dan naar de website van de Belastingdienst. My yesterdays are all boxed up. This isn't how it's written. Sheryl Crow, samen met Sting. In deze aflevering van De Late Avond. Aan het einde van de show, het is weer voorbij. De tijd is gevlogen, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Check intussen onze website www.delateavond.nl, Facebook of Twitter. Maar je kunt ons ook vinden op LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. Tot besluit van de show. Cool and the Gang. Cherish. Ik wens je nog een hele mooie nacht als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En als je werkt of gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. I often pray.